سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأغلظ عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائی اور دوستو کی آیت کسی کی میں نے پڑھی تھی اس کی آیت پڑھی تھی کہ آئے جن نام صلی اللہ سکون بس آگے تھی یا ایمان والو ڈر اللہ سے اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ اس پر بات ہوئی تھی کہ آدمی کو سامعین اللہ کے پاس بیٹھنے اٹھنے ہیں ان کی مدد میں شامل ہونے کے بعد آدمی کو اللہ تعالیٰ سے بڑے تک بڑھ سکے اظہار نے فرمایا کہ نماز قائم کرو زکات ادا کرو اور جھکو جھکنے والوں کے ساتھ نماز کا قائم کرنے کے ساتھ زکات کو بتائے گی نماز کا قائم کرنے نماز کا قائم کرنا ہے پڑھنا ہے قائم کرنا ہے جیسے جیسے پڑھ لیجیے تو پڑھنا ہو پھر قائم کرنا جو ہے یہ سارے فرائض اور ساری لوازمات کے ساتھ نماز کو ادا کرنا یہ اس کا کام یہ وضو سے شروع کر کے نماز کے اوقات پھر نماز کے مسائل پھر نماز کا فضول پھر نماز کا فضول پھر جماعت کی پابندی پوری اللہ کی پابندی فیبر کی کوشش یہ ساری باتیں جب مکمل ہوتی ہیں تو یہ رکاوٹ سلاد ایک بزرگ نماز میں وضو کرتے تھے اور پیروں پنجیوں کا خیال کرنے کا صحیح طریقہ ہے وہ ایسی چھوٹی مجھے نیچے سے خیال کرتے ہیں ان کی معلومات نہیں تھا اوپر سے کرتے تھے کچھ عرصے بعد میں پتا چلا کہ اس کو خلال کرنے کے طریقے نہیں تھے تم بھی لال کر کرنے کے ان کو بڑا افسوس ہوا کہ اتنا آخر جو میں نے نمازیں پڑھی ان نمازوں میں میرے وضو میں یہ فرق رہا کہ میں نے خلال اس ترتیب پر نہیں کیا جو ترتیب بتائی گئی آزاد میں بتائی گئی اس کے خلاف پھیلا دیا تو لہذا میری نمازوں میں ایک نقص کیا ہے انہوں نے وہ ساری نمازیں مجسٹر دوائی لکھ کے ساتھ نظری نمازیں ہیں یہ درست ہیں کہ نقص مال کا دور ہو جائے کیونکہ جو اسامت خلاف کا تقاضا تھا اس کے تحت ایک نقص کے ساتھ نماز پڑھی اور بزرگ ہیں کتنے پڑھائے ہیں چار پڑھائے کتنے اس کے سنتے ہیں کتنی سنتے ہیں کتنے مصحبات ہیں اتنے مصحبات ہیں کہ مسواک تو سنت موقع ہے دائمی طور پر سنت موقع کو ہمیشہ کے لیے دائمی چھوڑ دیں تو اس کے پڑھائے میں کہتے ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ نہیں مبتلا ہے تمام کر کے سنا موسیقہ کا دائم نہیں سنا یہ کبیرہ گناہ ہے قتل کرنے کی طرح کی گناہ کی طرح گناہ ہے دوام کر کے سنوں کے موسیقی میری مسجد فردوس کے پاس میرا گھر ہوتا تھا یونیورسٹی کی مسجد ہے اس میں چھ مہینے میں نے ہر چھ مہینے بدھ کے بیان میں یہ بات میں کہتا تھا کہ کسی گھر میں کوئی عورت مسواک کرتی ہو تو مجھے بتایا جائے میں ان کو 2000 روپے انعام دوں چھ مہینے میں بیان میں اعلان کرتا رہا کوئی نہیں کہہ سکا کہ ہمارے گھر میں عورتیں مسواک کرتی انتظار کے بارے میں عورتوں کا تو یہ حاصل ہو گئی کہ اس کے موقع کے بارے میں کوئی فکر ہی نہیں. تو میں بھی شہر ہو گیا ہر گھر میں کہتا کہ اس گھر میں عورتیں وشواس کرتی ہو تو مجھے بتائے میں دو ہزار آرام دوں گا. تو ایک پروفیسر صاحب نے سیم ہوئے بار میں ہاتھ پلائی انہوں نے کہ ہمارے گھر میں ہماری گھر والی وشواس کرتی ہے آپ کہتے میں دو ہزار روپئے نام رکھتا ہوں گھر میں ٹھیک ہے چار. تو کبھی کبھی پہلے میں دو بار کہا کر دو ہمارے دوست دو ہزار روپئے کر رہا کب ادا کرو گے میں اسی کبھی کہتے خرچی جائے گی خرچ پر تندرستی ہے خرچ پر رکھ دیجیے ہمارا آپ کے کر دیں تو کل ادا کرو کرے گی یہ کہہ رہا تھا کہ مسئلہ کتنے 70 فوائد ہیں اس بات کے جن میں سے ایک یہ ہے کہ بلتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے تقریباً زیادہ میں 70 نقصانات ہیں جن میں سے ایک انسان کے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا. دور دراز کن سی علاقے میں ہماری نماز نہیں ہوئی تھی تو تعلیم کے لیے بیٹھے تھے بڑی عمر کا آدمی آ گیا کر بیٹھا اس نے کہا جی میں آپ لوگوں کو پسند کرتا ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ دور دراز تک جا تو نہیں سکتا لیکن یہاں جو آپ کی تعلیم ہوتی ہے اس میں میں بیٹھا کیوں بیٹھا کرتا ہوں آپ کو پتا ہے کیوں بیٹھا تین آئے دن بیٹھا وہ آپ کا آدمی جو پڑھ رہا تھا خدا اس نے کہا اس بات کے 70 فائدے ہیں اور ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہوتے ہیں اور یقین کے 70 نقصان ہیں ایک اس میں یہ ہے کہ مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہیں ہوتا کہتے میں یقین تھا یہ وہ بات سنی میں نے میرا کیا میں نے کہا بات بات میں اچھا کیا چھوڑا میں اس کو دعا نہیں سنوں کھانا چھوڑ دے شراب کا ترک کرنا اس سے آدمی کو خیر ترک اثر نہیں اور یہ فیون جو ہے تو فیون کا فیون ترک کرنا ہے تو ایسے پوری دس لگتے کہ آدمی ہمارے خطر ہو جائے گی بیمار ہوا مجھے دس لگے اور بڑے لوگوں نے کہا کہ آپ کر رہے علاج دیکھیے میں نے کہا مرتا ہوں تو مر جاؤں لیکن یہ کلمہ کے بغیر میں موت کا ذریعہ بن گئی پھر تو میں کو دکھ ہوں کہ اللہ سے اللہ کی فضل ہوا اور ایک تعلیم میں ایک بار سننے سے مجھے اللہ نے توفیق دے دی میں اس طرح سے چھوٹ گیا. اس وجہ سے کہا میں آپ کے پاس بیٹھتا ہوں کہ یہ نماز کا قائم کرنے کا تقسیم اسلام قائم کرنا نماز کے سارے آداب و شرائط جو وضو سے لے کر خشوع وضو کی ساری ضروریات ساری میں انتہائی نماز نماز میں 2000 چیزیں اسی طرح پڑتی ہیں ذرا معلوم اس میں آپ بار نظر شیخ نے اس پر 12000 چیزیں 12000 چیزوں کو پھر 12 میں کر کے بیان کی تو اس نے ہر ایک جو ہے تو تین تین کر کے بیان کی اجزاء یہ کپڑے ہیں کپڑے پاک ہوتے ہیں یہ کپڑوں کی پاکی جو ہے تو ہے ظاہری پاکی ہے پیشاب پخانا میں لگے ہوا دوستوں ایک اس کی باقی پاکی ہے تو حرام مال کرنا ہو حلال ہو کیوں کہ حرام مال اگر ہوا تو اس میں جو ہے تو نجازت اصلیہ کی کیا کر نہیں آئی نجازت مجازیہ مانوی آ گئی اس کی نماز ادا ہو گئی ادا ہو گئی قبول نہیں ہوئی پیشاب پخانا لگو تو اسے ادا ہی نہیں تو وہ نجازت کی تھی اصل نجازت یہ نجازت مان گئی ادا تو ہو گئی لیکن قبول نہیں ہوئی. دوسرا یہ ہے کہ حلال مال کا ہو نجازت مان بھی اس کا نہ ہو. تیسرا یہ ہے کہ وہ کبر کے لیے نہ پہنا گیا یہ بات تین لباس میں ہر ایک اور تین دن اجلاس کے وجہ سے جان کے بہت اعلیٰ بات ہے یہ خدا جہمان میں سے پڑھیں عموماً یہ افواہ جو ہے پڑھے نہیں جاتے ہیں حالانکہ اس میں زبردست پایا کہ الگ اس کو بیان ہوا اور نماز کے بارے میں ان ساری باتوں کو جب آدمی سیکھتا ہے اور سیکھنے کے بعد جب اس کی نماز بنتی ہے اور زندہ ہوتی ہے تو یہ نماز ساری زندگی پر اثر ڈالتی ہے. ایک پروفیسر جو آئے گا یہ نسل ناسن آج پخشائے اور منتر نماز برائی اور بیجائی سے روکتی ہے. آج نمازی ہو اور برائی بیجائی سے روکا ہوا ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ یار نماز قبول نہیں ہے یا نماز میں آدھا چوتھائی تہائی یا اس کو فرق ہے، نوے فیصد فرق ہے، 80% فرق ہے، 95% فرق ہے، اس کی وجہ دیکھیں اس کی زندگی پر اثر نہیں آیا ہے، کیونکہ اس کا جو عمل تو زندگی محسوس کرتا ہے اس کے اندر کمی ہے، جیسے نماز جو پڑھنے میں نہیں ڈال دیں اسی مسلات نماز کو قائم قائم کرنے کا، تو اردو کی جگہ باتیں دھیان دی زکات کا صرف ادا کرنے کا کام تو زکات کا نکال کر دینا بس یہ ایسی قربانی ہے کہ اس سے دل کے اندر مال کی محبت ختم ہوتی ہے اور جو زکات کے مقاصد ہیں وہ ادا ہوں، لیکن آگے اور کہ مالا حین کہا گیا بات کے بارے بات میں جھکو جھکنے والوں کے ساتھ اس میں مجلس کو اختیار کرنے کا کام جھکو بنیادی مانا کہ جھکو جھکنے والوں کے ساتھ ابتدائی طور پر دو مانے کیا کہ جھکو جھکنے والوں کے ساتھ رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو جماعت کے ساتھ، اور دوسرا جھکو جھکنے والوں کے ساتھ آئی کرو آئی کرنے والوں کے ساتھ مل چاہے وہ نماز با جماعت ہونے کا حکم سے ثابت ہوا، اور بانماز جماعت کے خواہش میں سے ہے کہ پوری مٹھی تو 2000 آدمی کھڑے ہیں، ایک آدمی کی نماز قبول ہو گئی خوشی ہوئی والی ہوئی تو اس کی برکت سے سب کی قبول ہو گئی، وہ ایک آدمی کوئی بھی نہیں ہے، ایک آدمی نے نیت باندھ دیا اور اس کا دل حاضر تھا، دوسرے کا جو ہے رکوع کے بعد دل حاضر تھا، تیسرا کا فاتحہ پڑھنے کے بعد دل حاضر تھا، یہ 2000 آدمیوں میں سے ایک ایک جز ان کا زندہ تھا نماز کو، اور سب کو ملایا اور سب ملا سب 2000 کی ساری کا سردی کو ملانے کے بعد وہ یہ کامل نماز آ گئی سامنے، تو پھر بھی قبولیت ہو گئی، اسی لیے جماعت کی جو برکات ہیں وہ بڑی مزید برکات ہیں، ساری جماعت میں ایک آدمی کی نماز کامل اور سب کی قبول ہو گئی، کسی بھی کامل نہیں تھی لیکن کوئی جز نماز کا درست تھا، کوئی جز رکوع اس کا درست تھا، سجدہ اس کا درست تھا، پھر عبادت پڑھ کر اس کا ذہن حاضر ہو گیا، سبحان رضی اللہ علیہ کر کے اس کا ذہن حاضر ہو گیا کہ میں اللہ کی طرح تصویر بیان کر رہا ہوں قربان کر رہا ہوں، اور سب مل ملا کر ایک کامل نماز ہو گئی تو یہ بھی قبولیت کے ذریعے ہو گئی، اتنی برکات ہے نماز، تو علی حاجی نظر شیخ اللہ زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے ابن موفق رحمۃ اللہ علیہ کے بزرگ ہیں، کہتے میں حج میں تھا اور میں نے خواب دیکھا کہ دو فرشتے آسمان سے اترے، ایک نے دوسرے کو کہا کتنے آدمی نے حج کیا، انہوں نے کہا 600,000 آدمیوں نے حج کیا، کتنوں کا قبول ہوا کہ 6 آدمیوں کا حج قبول، تو ابن موفق کہتے کہ میں اٹھا اور مجھے تو بڑا دکھ افسوس ہوا کہ آتا تبارک و تعالیٰ 600,000 آدمی آئے، مال خرچ کیا انہوں نے، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا، مشکل کی، محنت کی، اور قبولیت صرف 6 آدمی کی ہوئی ہے، اور میں کام میں ہوں گا کہ میرا بھی قبول ہوگا، 6 آدمی میں کیسے ہو سکتا ہوں، کون 6 آدمی کیا، میں بڑا اداس تھا، رمضان تھا اور پریشان تھا، کہ کہتے پھر مجھے ایک دن سویا آج کے دوران پھر خواب مجھے آیا، پھر وہ دو پیسے میں لے کے ایک ان سے کہتے کتنے آدمی آج کیا، انہوں نے کہا 600,000 روپیے قبول کتنوں کا ہے کہ 6 آدمی میں قبول ہے، کہ باقیوں میں کیا ہوا، پر اس نے کہا کہ ان 6 کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب 600,000 کا حج قبول کر لیا، اس لیے اجتماعی کاموں میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اور کسی ایک کا قبول ہو تو سب کے قبول کا ذریعہ بنے، کسی ایک کا بھی کرنی ہے سب کا کر تو کوئی جز اگر قبول ہو رہا ہے سارے الزام میں تو رہے کامل ہو گیا تو قبول ہو، تو ہر کہوں مارا جی راضی کر راضی کرنے والوں کے ساتھ یا رکوع کر رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اس میں باجمات باجمات میں مار کر کہوں مارا کے رکوع والا تو ہو گیا، لیکن آج بھی تو راضی کرنے والوں کے ساتھ راضی نظر کا عمل ہے، اکیلے میں آدمی کرتا ہے تو اس میں ساتھ کرنے کا کیا رکوع کہا گیا، چاہے بھی یہ صفت ہے تو بازو صفت چاہے کی صفت ہے جو پر پیدا ہوتی ہے کل میں بعد میں پیدا ہوتی ہے، اور کل میں اخبار کے پیدا ہونے کی طرح جو ذرائع ہیں جن ذریعوں سے پیدا ہوتی ہیں ان میں مجلس ہے، اگر آپ قبر والے کے مجلس میں بیٹھے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد اگر آپ قبر آپ کے کل میں داخل ہو جائے گا بس قبر جو قبض ہے مزین ہو گئے حاصل ہو گئی، اور آئی والوں کے ساتھ رہے کچھ عرصے کے بعد باطن بھی آئی بھی حاصل ہو جائے، حیا والوں کے ساتھ رہے حیا حاصل ہو گئے، غیرت والوں کے ساتھ لوگ غیرت حاصل، اس لیے بتایا گیا کہ جھکو جھکنے والوں کے ساتھ آگے کرو آگے کرنے والوں کے ساتھ ہو کر. تو اس کا کیا فائدہ ہوا کہ جب آج لوگوں کی آپ کو مجلس مجلس نصیب ہوگی اس کا آپ کے کل پرسر آئے گا, اور جب کل پرسر آئے گا تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ توازن کسی کو چل رہا ہے, اور توازن راضی والا آدمی کسی ماحول میں جائے اس ماحول پر چھا جاتا ہے, غالب ہو جاتا ہے, برسر ہو جاتا ہے. تو من تواضع للہ تباہ اللہ, جو اللہ کے لیے اختیار کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ اونچا کرتا ہے. یہ جو اپنے آپ کو نیچا کرتا ہے اس کو اللہ اونچا کرتا ہے. کبر والا اپنے آپ کو اونچا کرتا ہے اللہ کو نیچا کرتا ہے. کبر والا یوں سمجھ رہا کہ میں بڑا ہوں اور سب لوگوں کے انداز میں ہوتا ہے یہی سب سے گھٹیا ہے, میں کوئی ایسا ہوتا ہوں کہ میں سب سے بڑی ہوں, سب لوگوں کے ذہن میں یہ سب سے گھٹیا ہے. کبر کے ساتھ قرآن کے ساتھ علم کے ذہن میں سب سے گھٹیا ہوں اور سب ادھر میں ہوتے ہیں سب سے بڑھیا. کبر کا واضح اللہ ہے ربا اللہ, جو اللہ کی ریاضی اختیار کرتے ہیں اس کو اللہ اونچا کرتے ہیں. تو آج مسجد گھر اور دفتر بازار اور اسمبلی اور عدالت اور ہر جگہ جو ہے وہ کیبل کی کارستانی ہے اور کیبل کی کارکرمائی. ایک آدمی آج گاڑی کر لیتا ہے, دوسرے کو راستہ نہیں دیتا, کنارے کھڑے ہوتے ہیں, پریشانی میں کھلا ہوتے ہیں, لیکن کیا نا اب ایک دوسرے کو آگے ایک دوسرے کو آگے چھوڑ دیں, ان کا کیبل آگے چھوڑ کر دیں. حیدرآباد میں نے مغرب کی نماز پڑھی, امام صاحب رکوع میں جاتے ہوئے بھول گئے لاہور پر جانے, اور کچھ آدمی ایسے تھے جو امام صاحب رکوع نہ کر سکے, رکوع کرے گا کچھ تو رکوع ہو گیا نماز ختم ہو گئی. امام صاحب سے جو فرق ہوا تھا اس نے سجدہ سوا کر لیا کہ نماز درست ہو گئی, لیکن جتنا رکوع کیا ہی نہیں ہے تو مسجد میں ان کی نماز نہیں ہے. میرے پاس ایک آدمی تھے تو مجھے خیال ہوا کہ آدمی ذمہ ہوتا ہے جس کو مسئلے کا پتا ہو مسئلے کو بتانے کے ذریعے ہوتا ہے, ورنہ بتا کر نہیں مجرم ہوتا ہے. تو میں نے اگر شادی کو مسئلہ بتایا کہ نماز ادا نہیں ہوئی آپ نماز ادا کریں, تو صبح بڑی مشکل کہ کیوں سب میں آدمی کہتے ہیں کہ ذمہ کے مجھے ریٹائر ہے حیدرآباد میں سارے ریٹائرڈ افراد جمع ہوئے, سارا قبر کا ماحول حیدرآباد میں جمع ہے, ایک دن کا قبر کو اللہ توڑتا ہے شادی نماز کے بعد جب نکلتے ہیں نا تو شفقت کے لوگ کہتے ہیں کہ راجا فارمی کی گان لے کے لاکھ سنگا ایئر ٹیکسی بک کرتے ہیں, چار آدمی سے بیٹھتے ہیں حیدرآباد آ جاتے ہیں, عشاء کے بعد مسجد جا رہے سر بس پستول آ کے کیا اور موبائل اور یہ ایک گھنٹہ کام کیا آٹھ دس ہزار پندرہ بیس ہزار روپئے ہو جاتے ہیں, بس گاڑی میں بیٹھ کے چل گئے آگے فارمی سے گیا مطلب نہیں کسی نے ہمت نہیں دیکھا کہ جو ہے پہلے رستہ آزاد چکی بڑا لگا کہ ایسے تو کوالی بولے کہتے کیوں ویسے بس پہلے میں جو فضیلت ہو تو ادا ہو گیا. پھر میں ایک آدمی سے کہا کہ امام صاحب سے کہو کہ اعلان کر دے کہ جن لوگوں کے رکوع ہمارے ساتھ نہیں ہوا ہے ان کی نماز نہیں ہوئی ہے. دوسرا آدمی کھڑا ہوتا ہے مجھے کہتے ہیں گزارا کہو گزارا گزارا کرو چل ارے گزارا کو مجھے پہچانتا نہیں کیونکہ اہل علم آدمی مسئلے اس کو آتے ہیں. تو تیسرا کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ سجدہ سوا بھی دے لے پا رہا گندگی مجھے چیزیں سجدہ سوا ہوتا ہے اس لیے کہ نماز ٹھیک ہو جائے. تو تین آپ تین ان پڑھ جائے کھڑے ہو کر وہ باس کر رہا ہے اور یہ سفر میرے پاس سے میں نے بتا سمجھایا کہ فرضوں کو دوہرا لو, اس کے سنت پڑے کہ نفل پر تو رہا وہ فرض کا نہیں دیا. اندازہ یہ ہوتا ہے کہ مسجد کی سب پر کھڑا آدمی ہے کیبل سے اتنا بھرا ہوا ہے جس کا کہ میرا جس کا کہ میں منہ کی بوری ہوں بس کیبل سے بھرا ہوا ہے. یہ تو مسجد میں کھڑے آدمی کا حال ہے, دفتر میں والے آدمی کا حال نہیں, کیا پوچھتے ہو اسمبلی والے کا کیا پوچھتے ہو. علی خان کے زمانے میں جب باسلہ لگا تھا تو اسمبلی میں اتنا ہنگامہ ہوا تھا کہ ممبروں نے اٹھا کر کرسی ہماری تھی اور اسپیکر کو اس جگہ قتل کر دیا. وہ مسئلہ تب لگا تھا جب اس کی ٹیچر سوری میں قتل ہو گیا, یعنی اسی جگہ پر بٹھائی ہوئی آدمی جو ہے ان کے پاس ان کو اتنا ان کو شور نہیں ہے کہ آدمی دلائل کے ساتھ بات سنتا ہے اور پھر دلائل کے ساتھ بات سناتا ہے، یا وہ تو لاجواب کرتا ہے یا لاجواب ہوتا ہے، نہیں چاہے پیسے کروا لے گا اوپر کا اوپر دستی آئی، اگر مجھے تو لاجواب کر دے تو میں اس بات کو ماننے کے لیے سے تیار ہوں، گویا کہ میں مر گیا، اگر تیرے دلائل ٹھیک ہے تو پھر مجھے ماننا پڑے گا، اگر میرے دلائل ٹھیک ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا، اب یہ تو نہیں کرتا گاندھی صاحب ان ٹھیک ہوئی اور گاندھی صاحب غلط نہ ہوئی، یہ دور نہیں سکتا، ایک ہاتھ پر ہوگا ایک نہ ہاتھ پر ہوگا، ہاتھ والا اپنے دلائل سے ہاتھ ثابت کر دے اور جو نہ ہاتھ پر اس کو مان لے، یہی تو قوموں کی بڑھوتری کی علامت ہوتی ہے، قوم آگے پر کھلا کے ترقی کرتی ہے، اور جب آگے گاہ نے یہ تہیا کیے ہوئے کہ میں نہیں ماننے بات کو، یہ لوگ دھکے کھاتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، خوار ہوتے ہیں، ان پر کشور غالب بایا ہوتے ہیں، اس کے ڈڑے کے آگے سب دکھاوے سارے چل رہے ہوتے ہیں، لکڑی کے آگے پکڑی ناچے اس کے آگے ناچ رہے ہوتے ہیں، اور دشمن سے کرو جہاں تک یاتر میں اللہ پاک کا فیصلہ آ جاتا ہے کہ اللہ پاک ان کو معذور کر کے کافر کے حوالے کر دے، اس کے کردار میں رہو اور دیکھے کھاؤ موقع تو حل نہیں ہوتا، اس طرح سے اللہ پاک ان باتوں کا سمجھ یقین فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. Thank you.